بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة دا كتاب دي پا بيان دي طهارت کی باب فضل الوضوء طهارت الوضوء والطهور پزمی سرا وضونا مراد غفیل دے چه او دس کول دی او طهور نا مراد پاکواله او چې کلا په فتحی سره شي الوضوء والطهور نو مراد ته نو بدی چې پاره باندې پاکواله راځي او دی او دسته وضو وضو ورته ځکه د وضاعت نه دی وضاعت معنا دا خایستواله او پاکواله دی سرم سوک چی او دسو کی خایستش یا پاک شی او طهارت دام نظافت توی او تنزه توی او غسل کله چې ته مراد وبشي نو غسل ورته وای او چې مراد تنه مصدر شي نو په زمي او فتحي دواړو سره لغتونه پکې دي غسل او غسل لامبل او بعد وای که مصدر شي نو په فتحي بشي غسلا لکه ضربت ضربا او که په معنا د اختصار شي نو په زمي بشي غسل الجمعة او په کسری سره چې راځي نو هغه شی تداوی چې پاغي سر وینځل شي د کګوري ختمی شو یا بل شي غسل حدثنا وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی فدي اسناد کی دار قطنی او نور سره کلام کرے پدې کې وای دو کسان غرزیدلی ابو سلام او ابي مالک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بي فرمایلی دي الطهور ماوي ک طهور چاوي نو مراد به طهور نسی یا وضو مراد به توبشی او چې طهور او وضو دې ونه مراد ته غفیل دې طهور را او طهور تب سوچ کوي الطهور شطر الایمان پاکوالی نیم ایمان دې دې پاکوالی ته نیم ایمان د سوچ نه وي بعض علماوی طهور نه مراد غفیل دې او دیزه که وی فتحم جایز ده طهور شطر دا پا عربی که نصف توی نیم پا دی که دا علماء اختلاف ده چه دی پاکوالی تاو دی او دست نیم ایمانو لیوی بعض وی دی مانا دا دا چه اجر پا دی که اجر پدی کی زیاتی کی زیاتی کی تر دے چی نیم ایمان تو رسی یا ګوره ایمان سره ګناهونه ټول معاف کیږي نو داسې او د سره معاف کیږي ځکه ورته نصف الایمان وي خدغه عمره دا ایمان سره ګناهونه معاف کیږي او د سره قودست نیم ځکه وي دا او دس نسی کیگی مگر د ایمان سرا ایمان ورته شرط ته او بعضی وی مراد د طهور نه دیزه کی مز ده مز نیم ایمان ده دا مراد د ایمان نه وی دیزه کی مز ده نو معنا دا د طهور شطر الایمان دا او د سکول دا نیموز ده نیموز خودست ده گنا لکه قرآن کی رازی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم صلاتکم او گور دا پاکوال دا شرط ده صحت د موز ده پارا نو دا پشان د شطر رو گرزه دو شطر او شرط کی پشان د شطر رو گرزه دو یعنی دا غینه جزو گرزه دو او ایدا بیا په شطر کې لازم نه دي چې خامخا د نصفی حقیقی شطر او شرط کې فرق دا دی شرط خارج دي شي نه او شطر داخل پشې کی او بعض وی دینه مراد ده دی ایمان ګورس شه دی تصدیق ده په زړه باندې او انقیاد ده په ظاهر جوارح باندې تا دو شرطونه د ایمان دي او پاکواله چې کم ده متضمن ده مزلرا نو دا انقیاد ده پظاهر کی پاکوال متضمن ده مزلرا نو دا غظاهری انقیاد شو نو زکر ورطنیم ایمان ہوئے زکر ایمان دری سیزو نو نو دا پاکوال یو مزد دا تیو جش شو والحمد لله تملأ الميزان او الحمد لله ويل دا دکای تل د میزان الحمد لله سره تل دکی معنی دا د ډیر لوی اجر دی ځکه د قران او د سنت نصوص دی چې اعمال بم تل لکیږي او پای کې به باز سپکی باز بدرا نه وي و سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض او سبحان الله والحمد لله دا دواله دکای یا تملأ دکای دا ما بين السماء والارض فمن دا اسمانونو د زمکه کې چې څومره زیاده دومره زیاده دکای یعنی کده دی ثواب ته جسم ورکړی شي نو دا بدک شي د اسمان او د ځمکې د امانز او دا ولې دومره لوی اجره ده پدې کې تنزیه د الله دا او ځان عاجز ثابتول دي والصلات نور او مزرنا دا معنی دا مزرنا دا څه مطلب ده دا من اقول قید گناهنونا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر نو چی گناه نسره منشی نو بس رناور تحاصل شی گنه او بعد وی مانای دادا دا دی اجر نور ده قیامت برس با دی صاحب ته و رناور کریشی یسعا نورهم بعد وی دی ته نور زکووی دا رانا دا د پیجندو د الله زړه کولاو شي زړه کې رانای الله فرمایلی واستعینوا بالصبر والصلاه مدد غواړی په دې سره تاسو باندې با هر سره کولاو شي بعد وای معنی دا نور دې مخنه به نور خيږي پر ورځې د قیامت او په دنیا کې نور ده نو مسکون کی مخ داغې نه رڼا خېږي او چې څوک مزنه کوي نو مخ کی نور نه و صدقه برهان او صدقه برهان دا دلیل ده څنګه دلیل ده معنا دا ده پرز د قیامت با الله دا سوک چی صدقه کئی دتا بیو علامه لگئی طول خلق بے پی جنی او دا علامه با دلیل دیدی دا با دلیل دیدی چی دے صدقه کئی او دا صدقه با کول دنیا کی او دنا با وی پرز د قیامت دیدی نخی دا وجنا چی کم دلیل پا دبانی لگئی دلی دی تا پوس بطی نکی گی چی مال دی سنگ لگو لی بعد وی صدقتو برحان صدقه دلیل ده پا ایمان بانه یعنی سوک چی صدقه که دا دلیل ده پا دی چی ده مومن ده زکا منافق خو مال نلگه یا خو مال سنباله والقرآن حجت لکا علیک قرآن بیا پتا بانه تا دا پارا با دلیل جوڑی گیا با پتا و بالی والصبر ضياء صبر پاتس والصبر او صبر ضياء رڼا دا معنا دا دا دا صبر چي دي صبر څه ته وي حبس النفس على ما تكره دا نفس بند کې پاغه سبانه چې نفس بدګني صبر علماو د دې اقسام ذکر کړي یو صبر د پتا بيدار اې دا الله بل صبر دے دنا فرمانه دا الله نا بل صبر دے په مصیبتونو حقیقت د صبر وای دا ده چې اعتراض نه کی په مقدور باندې اعتراض بنه کی کچرتا صرف خپل مصیبت او تکلیف چاته بیانې ظاهرې ندا د صبر نه منافی نه ده ایوب علی السلام خپل تکلیف بیان کړو وای انی مسنی الضر تکلیف سرګن کړو او بیا الله وای دا صبرناک ده ان وجدنا صابرا نعم العبد فبندو والقران حجت لك القران یا به دلیل تا د پاره یا به پتاي معنا دا د کتا قران کریم لستو او عمل دی په وکو نو دا با تا د پاره دلیلی قیامت کې به تا د پاره دلیلی او که عمل دی په ونه کو نو پتا به دلیلی کل الناس یغدو فبایع نفسه فموتقها او موبقها طول خلق سبا کی فبایع نفسه ندا زان خرسی نسوک زان دور نا ازادی او سوک زان پور کی حلاکی مانا و هر انسان سبا کی کوشش کی بنے کو عملونو کی سوک دا خپل ځان خرڅ کی او دا الله تابعداری په والی نو ځان بچ کی دا عذاب دا الله نه ازادي کی او بلا سره دې چې ځان خرڅ کو په شیطان او دا غنه خواهشات د نفس واغستل نو ځان تبا کو مو بقها باب وجوب الطهارت للصلاه باب دې په بیان دې کې چې واجب دې او دس د پاره د موزو پاکواله د موز د پارا او دس دا واجب دی حدثنا سید بن منصور و قتيبة بن سعيد و ابو كامل الجحدري و اللفظ لسعيد قالوا حدثنا بوانا عن سماك ابن حرب عن مصعب ابن سعد قال دخل عبد الله ابن عمر على عامر يعوده وهو مريض فقال لا تضل لي يا ابن عمر موږ د پاره سوال نکې وردان نشو عبد الله ابن عمر په ابن عامر باندې هغه مریضو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په وردان نشو فقال نو ابن عامر وی الا تدعو الله لي يا ابن عمر ته موږ د پاره د الله نه سوال نکې يعود معنا و بیمار پرسی دا غکولا و ایتوم ته سوال نه کړه الله نه قال انه ابن عمر رضی الله عنه فرمایل ما اريد لي الله د پیغمبر نه فرمایل لا تقبل صلاه بغير طهور نه قبل دي مز بغیر پاکوالینا ولا صدقه من غلول او نه قبل دي صدقه من غلول نقبلیگی صداقا من غلول چه سو غلاو کی دمال غنیمتنا دی باپ کدر تذکر گئی چه اودس واجب دے دا اودس کل فرش شویو قاضی عیاض وی ویو جماعت دی طرف ته تله ده لکه ابن الجهم وی وی پاول دی اسلام کی دا سنتو او بیا فرض شو کله چې آیت د تیمم رالو او جمهور وی نا دا مخکې نه فرضو بیا په دې کې اختلاف ده چې دا او دس پچا باندې فرض ده چې مسکې پاغه فرض ده یا که بیا او دس ده او مسکې نو الپ او دس فرض ده و دې کې اختلاف دی چې آیا او دس فرض دی بعض ویلي چې او دس د هر فرضي مز د پاره فرض دی ځکه الله او اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا کلم چې مستودريږي نو او دس بکې نو معنا دا د پدوه او دسونو دی په یو او دس دی دوه مونږ نه کیږي او یو قوم دی طرف ته تله چې دا په اول کې حکم بیا منسوخ شو او بعض وی هر مستدا او دس حکم دی خو ندبن یعنی مستحب دی او بعض وی نه او دس بنه کوي د مزد لپاره مگر هغه کس چې بیا او دس دی او کسو کې کوي نو هغه صرف مستحبی واجب نه دی او دا صحیح قول دی بیا په دې کې له علماو اختلاف ده چې موږ بیا د سکول څنګه دي او کوم شی ده چې یو د واجبې او د واجبې کې په بیا د صحیح سره او نو واجبې کې مگر کله چې سړی مستودريږي ال بدر باندې واجبې او د ټول امت اجماع د پدې باندې چې بیا د سموز نکی یا خو با او دس کې یا بس کې تیمم به وي کاغه موز نفل ده که سجده د تلاوت تا که شکر ده که موز د جنازې ده او د امام شابی چې کوم قول ده چې هغه نقل شوی او د محمد ابن جریر نه شغای بوی چه جایز ده موز ده جنازه بیوده سم نامذب باطل ده او ده علماء پا دیوانه اجماع ده چه ده قول خلاف ده اوس که یو سری بیوده سموزو کو خسره ده قصنه نو دے گنہگار شو او زموږ پنیز دے کافر کی گی نا دا علماء ہوئی خوگورا دے امام بونی پر مولانا دام دے چغوئی دے کافر شو زکو دے لو بھی کئی مجھ سارا اوس که یو سړی داسې دی چې د هغه فاقد الطهورین دی، نه ور سره اوبه شته او نه ور سره خاوره شته، د اوسپنې کوټه کې چا بند کړی دی، به څه کوي؟ یا جیل کې دی، نو هلته خو اوبه هم نشته خاوره هم نشته. په دې کې وایي څلور اقوال دي د امام شافعي رحمه الله نه، او دا مذاهب دي د علماو. بعضی وای واجب دي په د باندې چې په دغه حالت کې موزیک بیا او دسا، او چې کله ورته وخت ملاو شو نو بیا دی او دسو کې او مز دیو کې چې وبو ورته ملاو شي. دویم قول دا ده حرام دي په د باندې موز، او چې کله وبور ته ملاو شنو قضا به روگرځي. دریم قول دا ده مستحب ده ته موز او قضا به را ګرځي. سلورم قول دا ده واجب دي چې ده به موز کوي او قضا هم پی نشتا. الا تدعو الله تدوان غواړي د الله نه لیما د پاره. ابن عمر قال هغه فرمایل ما اوریدلی د الله د پیغمبر نه چې فرمایلی لا تقبل صلاه بغیر طهور، مز بغیر دا د اسنه نه قبليږي، ولا صدقه من غلول، او نو صدقه من غلول. غلول اصل کې خیانت ته وایي، او مراد ته نس شه دي اصل د دې څه شه دي چې یو سړی غلاو کی د مال غنیمت نه مخکې د تقسیم نه دې ته غلول وای. وکنت علی البصره وکنت علی البصره، او تو والی په بصره باندې. داوری عمر رضی الله ابن عمر رضی الله عنه ته دوه دواره لو کاغه دعا و نکا، اغه ورته وی انی سمیت رسول الله هکذا. ابن عمر رضی الله عنه ورته دعا ویونه کا، معنا ای دادا ته خو سالم نه من الغلول، مال غنیمت کې وتا نه خامخاس کمې کوتای کیږي، غلا بدر نه کیږي، خیانت بدر نه کیږي، ځکه تو والی په بصره باندې تا ته حقوق د الله متوجی دي، حقوق د بندگانو، او نه قبلی دي دعا په حق داغه چا کې چې هغه کې دا صفاتونه موجود دي. ابن عمر یو قسم د زجر ورکو رضی الله عنه، او دې تیزی ورکه د تفت توبه او باسا، او دا مخالفات د الله مکوا. خو څه دلیل قطعی نشته چې ګنې فاسق د پاره به دوانه کې او ګنې نه قبلېږي. الله حبیب به کفارو ته هم دعاګانې کولې، ګناګارانو ته به هم کولې د هدایت او د توبې، او بهرحال دي کې هغه ته زجر ورکولو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال ابو بكر ووكيع حدثنا عن اسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الاسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمر بن راشد عن حمام بن منبه اخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ترغيب المزن قبل ان يصلي بيودس شيء تردي چې يودس کی باب صفه الوضوء وكماله باب د بیان د صفت د وضو کی وکماله او په کمال د وضو کی چې کامل او د سته وای کامل او د سته ویل کیږي وبي قال حدثني ابو الطائر احمد بن عمر ابن عبد الله ابن عمر ابن سرح وحرملة ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أن مولى عثمان أخبره أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء للتوضوء دروغ اختي بوضوء أبد أو دس فتوزان و دسوکو فغسل کفه نوی ونزل قبل ورغوی ثلاث مرات اندری کرتا ثم مزمزا او بیا خلی توب واچولی واستنسرا او پوز توب واچولی استنسار ستوی اول خوب عدیس کی دارالل چه دری پیری لاسون او ونزل دا دلیل پا دیده چه پا اول زل د او دس کې لاسونه وینځل درې پیرې سنت دي اول کې لاسونه وینځل دا سنت طریقه ده د او دس په اتفاق د علماو استنصار څه ته وای واستنصرا جمهور اهل لغت او فقها او محدثین وای استنصار څه ته وای پوزه کې دی بوا چولنو بیا دي شون کا دی واپس راتلو ته استنصار وای چې شون کې پوزه او بعضی خدا وای چې استنصار او استنشاق یو شی دی لکه ابن قتیبه وای استنصار څه شی دی استنشاق خو ځکه یو باچول خو وای حق خبر هغه د امخ کې چې ما وکا چې دا جدا جدا دی استنشاق دی ته وای چې خو ته دی وبو وردن نه کې استنصار دی ته وای چې را بار دی کیتی دا ماخوذ دی د نصرانه او نصره ته وای طرف د پوزې ته او بعض وی دا پوزی تا وی مشهور دارا چه طرف دا پوزی بیا گورا مزمزا و استنشاق یا استنسار خلی تاو باچول او پوزی تاو باچول داو پا کم طریقه ای وی کمال دا دی داده چه پخلکی دیو بوا چولی نو بیا بے پخلکی او گرزے لگا خلص اڑے سنگا کنگالی دا پورا کامل خلوی انزل دی او لوگ انتدار چی صرف دی خلوی کروا چول بیا دی توی کی دی بانیم کار کی گی شرط پکی دان دی چگنی خامخا بے خلکی طولی ببا گرزے استنشاق دی ته وای پوزه ته برسول دن نه پوزه ته تر اخر د پوزه پوری برسول خدای نه چې تکلیف ځان ته جوړ کی مبالغه پکې صرف مستحبه ده او مزمزه کې او په استنشاق کې که سړی سوایم د روزدار د بیا ردا سره کوي نو کدا الله د ابي بدیست او بالغ فل استنشاق الا ان تكون صائما چې روزدار بیا ردا سره کوي اس طریقه څنګه د مزمزه به څنګه کې استنشاق بولې ته به څنګه وباچه پنځه وجه علماو ذکر کړي یو دادا درې لپی براوالی یو لپی براوالی خله کې به وباچي او بل لپی براوالی بیا به خله کې وباچي بلله په براوالی خله کې بوبو اچي بیا په پوز شروع کی نو درې پیره بداسي پوز باندې وبو اچي دا یو شو دویم دا ده دواړو کې به جمعواله راولي څنګه یو لپه براډه ک کینی میوبه په تخلیله واچینی می پوزه تا بیا ببل لپه براډه ک کینی می خلیله لینی پوزه تا او بیا دریمه طریقه دا دا دریمه طریقه دا ده چې لپه به راډه کی نو نری ګټ بتیو کی او خپل به کنګال کی بیا به تی ګټو کی بیا دې د یوې لپې نه به دری ګټو کی خپل به تی کنګال کی او دا چې به یو لپه راډه کی نو یو ځل به پوزه کی واچې لغون ته بیا لغون ته د یوې لپې نه به دری واړه یعنی په دوو لپو به دری او دریو کارو شي. سلورم دا ده سلورم داده چې د دوالو منځ کې به فصل راولي په دوو لپو سره مزمزه به وکي درې پیری او بیا به پوزې ته اوبه واچوي درې پیری. پنځمه طریقه دا ده دری پیری بخله کی واچي بیا دری پیری پوزه کی یعنی یومز میزو به ثلاث غرفات علماء کرام وی هر تا به جدا جدا لپه براخلی او خلی او پوزه کی باچه خو صحیح وجه آغا اول و حدیث کم دغه شان راغلی چې مونږه کم اوی دری لپو بانه با پوزه تو باچه یو خلیلا یو لپه براډک کی خلی ته بو بواچ بیا پوزیتا بیا خلی ته بیا پوزیتا مختلف قسمه طریقې د دې راغلي. فتوزا نو د څو کو فغسل کفای ثلاث مرات ثم مزمز واستن سرا پوزته بواچول ثم غسل وجهه بیا مخوینځل ثلاث مرات درې کې ثم غسل يده دري پيري مخ وينزلو ثم غسل يده اليمنى بي خلاص وينزلو الى المرفق تر مرفق پوري څنګهلي پوري ثلاث مرات دري پيري دري پيري وينزل دا سنت يو پيري دي فرض ادا کیږي. ثم غسل يده اليسرى بي غسل وينزلو فمثل د خلاص ثم مصابرات سیبه پسربانه مساو کا ثم غسل رجله اليمنى بیا خیخ په وینځله تر کعبین گیټو پورې صلات مرات ما صلی الله علیه مثل ذلك بیا وی رایت رسول الله صلی الله علیه ثم مسح براسی سربانه مساو کا اختلاف د علماء د په مسجد سر کې امام شافعی رحم الله وی چې مستحب ده چې د سر مسجد درې پیری وشي لکه څنګه نور اعزاد امام ابو نیفا امام مالک او امام احمد او اکثر علما کرام وای چې نه یو ځل سنت تا احادیث پکې صحیح راغلی او امام چادر مولا در دلیل د عثمان رضی الله عنه حدیث ته رستو راضی چې ان نبی صلی الله علیه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا او انه مسح راسه ثلاثا او هغه قیاس کوي په نور اعضاء باندې. جواب داغه نه داده چې دغه د بیان د جواز د باره ده او دا بل چې کوم د افضلیت طریقه ده او دا الله حبیب په همیشواله کړه یو ځل صرف سر مسح کړ بیا یو ما کتره دا الله پیغمبر توزا شودس کړه نحو وضو ای هاذا زما دا او د سپشان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ چا چودس کو نحو وضوئی هذا زما دا او دس پشان. ف ثم قام او بیا درېدو پر کار کته نه درکاته وکل لا يحدث فيهما نفسه دی بیا درېدو او درکاته وکل لا يحدث فيما نفسه معنا دا دا خبرونه کې په دواړو په منځ کې د خپل ځان سره معنا داسې خبرونه کې چې هغه د دنیا سره تعلق ساتي او د موږ سره تعلق ني او که داسې خبره ورته په خښوا چې د موږ سره تعلق کی نو بیا صحیح ده خبر یا تر یو نکه پمند دې دواړو کې غفر له ما تقدم من ذنبه د تبه د مخ کې ګناونه معافي وکړي شي مخ کې چې دنا کم ګناونه شي دی او ورته الله معاف کړي قال ابن شهاب وكان علماء يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه دا او دف چې دی دا ډېر پوره دی هغه دا او دس نه چې یو سړی دا او دس کوي د مزدفاره دا هغه پوره او دس دی چې دا کوم پادیس کې ذکر شو و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان انه راى عثمان دعا بناين فافرع على كفيه ثلاثا دا وبرو غختي یو لوق ير غختو فافرغ نوراتو کی پخپل لاسونه باندې درې پیری پخپل لاس باندې وبراتو کی فغسلهما عن لاسنه ويندل ثم ادخل يمينه في الناء او بیا داخل لاس په لوخي کې وردن نکو په لوخي کې وردن نکو فمزمز واستنصر ولکه او بوا چولې او پوز کې وا چولې ثم غسل وجهه ثلاث مرات درې پیری مخ ويندل ويدي لاسنه الى المرفقين در سنګلو پورې ثلاث مرات درې پیری ثم مسح براسي به مسو کفخل سربانه ثم صل رجله ثلاث مرات بیا خپې درې پیری رجله دواړه خپې درې پیری وینځلې ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا یې فرمایي چې الله بي فرمایلي ما توضا نحو وضوئي هذا چا چې زماره دی داس په شان او داس وکړو ثم صلى ركعتين بیا دوه رکعات وکړ لا يحدث فيهما نفسه پدې کې خبرې ولکید ځان سره معنا دا ده هغه خبرې چې هغه منافی دي د موزنا غفر له ما تقدم من ذنبه د تبا مخکې ګناونه معاف شي په دې حدیث کې دا خبره معلومه شوه چې سنت دا ده چې د خولې او د پوزې لپاره او په خلاص باندې اوبه راخلي او پوزه به صفا کوي په دس دارنګ دلیل دې پدې کې چې مزمزا خودی تا او پوزي تا وبا چول دا په یو لاسي او په یو لپه وای لپه براډه کې دواړو ته بواشي باب فضل وضوء والصلاه عقبه باب ده په بیان د فضیلت داودس کې اوراغې نه رستو بیا موز کول وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال اسحاق اخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن شام بن عروة عن ابي عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد ما ذا عثمان رضي الله عنه وارد وهو بفناء المسجد فناء فكسر دفاسره فمتسر معنا دا دا او وبی بناء المسجد د په هغه کلاو زید جمعات کې او کوم چې جمعات مخې ته وي فجاء المؤذن عند العصر وقت دمازیگر کے محسن رالو فدعا بوضوء نروی وقت داو دا جب پتاو زانو دا سیوکو ثم قالا بیایو فرمائل واللہ خسن فاللہ لو حدثنکم حدیثا خام خواب بیان بکم تاوستا حدیث لولا آیت فی کتاب اللہ ما حدستکم فچر دا اللہ پا کتاب کدا آیت نوے چھ ان الذین اکتمون ماندل اللہ من البینات والہدا کہ اللہ یر نوے ورکلے چھ چا دین پټ کو نغت بدا دا سزائی نو کدا الله دا کتاب کدا آیت نه وي ما حدثتكم ما بدر حدیث نه بیان کړي هني سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله بي فرمایلي لا يتوضا رجل مسلم او دس باندې کوي یو سړی مسلمان فيحسن الوضوء نو دي خاصتا او دسو کی فيصلي صلاتن او دس نه کوي یو مسلمان نو خاصتا او دسو کی نو بیا ورپسې موضوع کی الا غفر له ما بينه وبين الصلاه التي تليها دی پسې د د مغفرت وکړی شي الذي دلیا التي بعد فمن د دیموس کې او بمن د مذاکره دین پس ته او په موطا کې راغلي التي تليها حتى يصليها تر دې چې قبول منځو کې نو دی په منځ کې چې کوم ګناونه وکړي دي او د الله معاف کړي وابي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو سامح حدثنا زهير بن حرب وابو قريب قال حدثنا وكيون حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن الشام بهذا الاسناد وفي حديث ابي اسامه فيحسن وضوء او ثم يصلي مكتوبه اي كذلك شيء بها ورفس فرض موجودي وابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال قال ابن شهاب ولكن عروه يحدث عن حمران انه قال فلما توضا عثمان رضي الله عنه قد شهدته وقال والله قسم بالله لو حدثنا لكم عن بيان بدا استاذ والله قسم بالله لولا يدك ترنوي يو ايت كتاب الله كما حدثتكم وما بتا استاذ نے بیان کرے اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الله ده حبيبنا اريد لي فرمائے لا يتوضا رجل او دس نك يوتلي فيحسن وضوءه ونقاستك قبل او دس ثم يصلي صلاه او بيان بذكر الله غفر له ما بينه وبين الصلاه التي تليا مگر الله تبقنو کی پمند اغا بددی مسکی او پمند راتلون کی مسکی جگم گناہوں نتی شوی دی عروہ فرمائی الآیا غایت کم دین الذین اکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدا الى قوله اللاعنون من بعد ما بیننا للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون خائستہ او دس دیتا ہوئی چی تامی طول اوصاف و آداب پکی وبه قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاما عن ابي الوليد عن عبد حدثني ابو الوليد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي عن ابي قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور روي بل داودس اوب روي غختي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ دي کې څو لغات دي امرؤن امرئن امرأن او په حمزه کې درې لغات دي امرؤن او امرؤن او امرؤن شپږ لغات دي بګي نشته یو مسلمان تحضره صلاه مکتوبه شغه ته فرض وضو خراشي فلسل وضو او نقال تاودته کې وخشوعها وركوعها او خاصه خشوع او رکوع کې خشوع دي ته وي په مشکل الله يرا او سوچ او فکر سره موږ او رکوع د دې خاصتو کې الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب دا به کفاره چې د بخت ګناونو لپاره ما لم تؤت كبيره د دې سمانا ده معنا یې دا ده ټول ګناونو به تمام شي علاوه د کبایرونا ما لم تؤت كبيره او دا معنا یې نه ده چګنی ټول ګناونه ورته ماف شي ترڅو چې د کبیره نه د کړي او چې ګنې کبیره کړې ده نو بیا ورته واړو ګناونه نه معاف کیږي نه. دا خبره صحیح نه ده. معنا دا واړو ګناونه ورته معاف کیږي او کبایر ورته په توبه معاف شي تر څو چې راتلل نه دي کړی شي په لوی ګناه ګناونه ورته معاف شي. که په لوی راتلل کړي هغه بیا توبه وباسي نو په هغې ورته معاف شي. وذلك الدار كله او دا کار په ټوله زمانه کې همیشه مستمر. ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن اسلم عن عمران مولى عثمان قال اتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء ما غتداو دسبرو فتوضا نو دسو ثم قال بيوي ان ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مونږ ته خلک یو د الله د حبيب نه حديث بیانو لا دري ما هي پته راته نشته چې هغه څه شی دی. إلا أنه رأيته إلا أني رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد الله بروزسك إسلام بريها زاد ما جسن جاوزسك. ثم قال من توضى هكذا غفر له ما تقدم من جنبه دا ما جسن جاوزسك دا تشاوك مدت بقناه دا معفشي مكيني وكاد صلاة ومشو إلى المسجد نافلة أو دا موجه أو دا موجه ما تدار نفلشي أو في رواية دي ابن عبدك راضي أتيت عثمان فتوضى وفي قال حدثنا قتيبة بن فهيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي النضر عن ابي انس ان عثمان رضي الله عنه توضا بالمقاعد فناس في زين باني مقاعد فقال لا اريكم ايضا خير قال تعود في غمبر ثم توضا ثلاثا ثلاثا لا غاديست بدون هذا الاستدلال لتجد صربا بريبي لمساكين. وزاد قتيبة في رواية قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاه وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن أبي كريم عن أبو كريم حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت عمران ابن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره زوم تشكي غدلوا من عثمان رضي الله عنه وبدو پاک اودس دا فما اتا علی او من مرات بغوان او رضی اللہ وهو یوفی یوفیض علیه نطفتا مگر اغبلا بل دا مانا ہے نطفه ستوی لگو بو توی مراد دا دے هر رز باغ لامبل او دا لامبل اولی دا محافظت کولو پا پاکوالی زان خس پاکولو ذکر پا دیکی غیر لو اجر دے. فقال عثمانو عثمان رضی اللہ عنہ بے حددنا مبتدئين بان قال الله پیغمبر عند انصرافنا من طلاق هذه سيدي مدمغ قال وابشو مسعر وي وي مراد وراها العصر زما قطيا لغد ما ديگر مزد. فقال فرمايو ده الله حبيب فرمايو ما ادري ما ده ريتو عددكم بين انت زبطا صادق بيان اوس قطيا بشكيكم مغور ده الله پیغمبر ان كان خيرا كخير فحدثنا لكم بيان كاوكو غير الذين والله رسول كوي دي الله دي فرمان ما من مسلمين تي مسلمان تي طهرو چا او دتوگی فوتن متطهورا نکو برا او دتوگی الذي كتب الله عليه جل ذكر ده بدوانه فوتن بیا دې صلوات الخمسه خدا پند مندنو کې الله کا کفارات لما بينهن مگر دا پند مندنا معاف کی دن معاف کون کی دا گناہوں نہ کچھ دی مندنو پر منس کی و بھی قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وقال جميعا حدثنا شعبة بن عن جابر بن شداد قال سمعت عمران بن ابان فمران بن ابان يحدث ابا بردة في هذا المجلس في امارة بشر امارة كده بشر دا امارة دا في امارة بشر ان عثمان بن عفان بشك عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه پرمانه چې الله دې فرمایي چې من تل ملوذ واچا چې پورا وکړو کما امر الله تعالی له څنګه چې الله حکم کړی په صلات المکتوبات کفارات لما غیره من نار خدا فرضي منذنا بذاب كفاره شي دا غناونه چې په من دي منذنو کې هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في اماره بشر فائق دا لفظ نشتا ولا ذكر المكتوبات دام ته نشتا وفي قال حدثنا ابن سعيد الايلي قال حدثنا قال عبدنا ابن واد قال اخبرنا مخرمه بن بكير عن ابي عن حمران مولى عثمان قال توضا عثمان بن عفان يوما ووضوءا حسنا خيستوا ذكر ثم قال يا فرمى راي رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاحسن الوضوء ما قدر الله دي وجود ذكر خيستوا ذكر ثم قال يا فرمى من توضا هكذا جاء بلا يوضوء ثم قال ذي المسجد يوم الجمعه تروت لا ينهضه الا الصلاه نقضيد لرمضان مو یعنی دے نروزی مگر صرف دموز دپار بل مقصدی نی غفر لہو ما خلا من زنبی دتا با اگناونا ما غفر لہو ما خلا من زنبی آچی تیرشن دلد گناونا وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان الحكيم بن عبد القرشي حدثه ان نافع بن جبير وعبد الله بن ابي سلمة حدثاه ان معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا للجنازه من شيء قال مستعصبغ الوضوء كامل او دسيوكو دانا جسرب بجمي كيزان غوركو ثم مشى الى الصلاه المكتوبه بعد فرض مده بارداو فصلى مع الناس ومده كده قلب صلاه مع الجماعه يا دجم جرى والمجد يا بجماعه غفر الله له ذنوبه والله غفر له ذنوبه والله غفر له ذنوبه اگر اللہ دی کی باغمک کی حدیث کی ہوئے شدب اگر تعدیل بیان کم فتنشتا او بیان بنا کم چک بشن مانا اداوہ ما تا فتنشتا کی دا حدیث بتا استفادی زمانہ کی مصلحتی او کنن رئی بیاد اللہ دی تا مصلحت دا حال سرگن شنو بیانی کور دا حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل عن قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة من زمن جنا والجمعة ترجمة بوي دا بخون کی دی لما دا گناہوں بین اونا چی پمند دی کی ما لم تغشل کبائر تردیر چی تغشل کبائر آغا مانا ولا تغشل کبائر مخی چی تیر شو تغني شيء بكبائر رواني وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن وفي قال حدثني ابو طاهر وعلي بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب عن ابي شخر ان عمر بن اسحاق مولى زائده حدثه عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاه الخمس من زمن جنى والجمعه الى الجمعه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان ورمضان تر رمضان ابوي مكفرات دا ما كون كي ما دا غنام بينهم في بمن دي كي اذا اجتنب الكبائر دا ټول یو معنا لري کله چې د کبایر نه ځان بچي بعد په بیان د ذکر کې هغه ذکر چې مستحب دی عقب الوضوء ورته دا ودسنا کوم ذکر مستحب دی وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاويه بن طالح عن ربيعه يعني ابن يزيد عن ابي ادريس القولاني عن عقبه بن عامر قال وحدثني ابو عثمان قال وحدثني ابو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبه بن عامر قال كانت علينا رعايه الابل من بعد سرول دوخان من دوخان سرول Mm-hmm. دوی مونږ به خوان ترول رعایه په کثری درا سره راځي ته وي یو بل پس په لمبر لمبر بدی خوان ترول فجاءت نوبتی زمان لمبر رالو فروحت ها به اشیه ما را واپس کو دا زناور او دا خوان په وخت دما جګر کی نو موږ دا لا دې پان ما محدث الناس جو ولا خلق دې دې بیانو فادرکت من قولی ندید انا ما محدیس واوریدو ما من نسیم نیزی مسلمانی توزو جو دسو کی فیحسنو جو نخایست کی خلو دس ثم یقومو نبی آو دردی فیسلی رکاتی رد ورکات مزکی مقبلو علیهما بی قلبی خو متوجی پر خود زبانی ووجی و پر خود مقبانی دری متوجی بی مقب الا و جبت لو جنن در پار جنت واجی قال فقلت ما اجود هذی دا سخکل خبر دا فلقا قال الناس اتيا ويكي وي بين يديا نمم مخي سو يقول هو التي قبل اجود من مخي كما قبل دي ركوا دي نم قايس تو قتنوي گدي دي سرو دي خان دي سرو يا ابو خان تري يا دي زكي فنظر تو فيدا عمر ما وقت لا خبر جو قال عمر رضي الله عنه ما ورت هو اني قال عمر رضي الله عنه فرمائے اني قد رايت كما تومن دي جتان فن اس راجي اونه کته اوس را لیکنا کپاول کې راغله نو دا خبره بدلنه کوله چې ما اجود عادي بیا به دا مکه خبره ته وځي کوله چې ما اجود عادي دینه مکه کومه ته راشي قال عمر دینان ور تو فرمای ما من کوم نه حدن مکه دا خبره تیر شو نشتره پتا ته کې ودان يتوضا او فيبلغ او فيسبغ ولا او دتوکی الوضوء ثم يقول داوي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه بجنته دروازه دي فلو جنتنا يدخل من ايها شاء كم يوم عليه ورد النكي وحيدا وحدثنا ابو قريب بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن العباد قال حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي يدوس الخولاني وابي عثمان عن زبير بن نصير بن مالك حضرمية عن عقبة بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير انه قال من توضا فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله دا بل باب دے فی صفت الوضو فی صفت داو دس کی قال عن ابن محمد بن صباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابي عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري رضي الله عنه وكان له سبب قال قيل له تتغير شيء توضا لنا من توضا زكا فشان داود الذكي غمبر فدعا بنا ان يغير غطو فاكفا منها على يديه نراولته قدري بسم الله الرحمن الرحيم فغسلهما ثلاث الله في يدري في الوجه ثم ادخل يده نورنا كف الله فاستخرجها او بيرويستو فمضمض واستنشق نقود تيبوات ليخلد او قود من كف واحد ليو ليو كفنا ليو لاسنا فعلى ذلك ثلاث ادري في رضا شوك يعني ديو في روح تخلا وفوز ازوار الوجه ثم ادخل يده بيالات ورنكو نوبي ترويستو فاضل وجه ومسلم ازوار ثلاث ادري في ثم ادخل يده بيالا فردن نقو فاستخرجها رويس فقط يده الى المرفقين ترسنبل البوري لكن هو انزل مرتين مرتين دو بغل ثم ادخل يده فاستخرجها فمسع براسه سرم سيوكا فاقبل بيديه وادبر مسح بيوكا فاقبل بيديه وادبر سمعنا هذا فأخبر بي أبي وعد دا مستحب في اتفاق العلماء طول ترتا مسعور سي يو يختم دفاتين شي او دا رد وي دا آغا چاہ دا پارا دے بعد وي أكبر معنى دا فشاي فأقبل بي أبي مخط لاسقيق و فشاي بوتلو فأدبر تو خداوی چې باغ بل بیره واد بردا معنا د مخ ته کې قوه اکبر او شاته بود او بعد وی په اکبر بیده مخ نه بلاس بوت له شاته طرف ته واد بر او د شانه مخ ته راوستو په شان بوت له ول بیده ته مخ ته راوستو ولاد هغه چا لپاره مستحب دي چې د چا ویښته کونسی نه وي د چا چې ویښته وي د چا چې په سر باندې ویښته نه وي یا ویښته شته او کونسی نه وي نو د لپاره مستحب رد نشته چې واپس یې راوړي ځکه په دې کې د فایده نشته نو ګنجي سر والا دی په چا لاس بوز یا په مخ اغه چې ویختي کونځي نو چې ویختو واپس راول نو غلان دې ورو چت شي ویختو لا چې واپس راول او که تر ته ځنه دا چې وکړ چې ویختي نشته ګندې دي او تر لا دې ول مکه کې غو په شایبو دوی به دوباره راول نو به مستعمل یو ګرځي دي نو څه فائدہ نشو و حدیث دلیل نه چې واجب د ټول سر مسه ځکه په کمال دا د حدیث راغلی حدیث په کمال دا د نه په او د سکي په اقبل به معنا او په اقبل بالمس ثم قال رجلي او بیا خپل پی او دري الکابه تر سنگل او تر گیتو بوې ثم قال کذا کان وضو رسول الله صلی الله علیه وسلم وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الى الكعبين كعبين بكل ذكر لي وفي قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا او باقي كيوي شفقلي وقود كيدري دريبي يبواتي ولم يقل دائما من كف واحد من ذيو لاسنه واتوري وزاد بعد قوله او ذي قول نفس شفا اقبل بما واكبر به فضا خبرا زيادك بدا بمقدم راسي ثم ذاب بما الى قفاه دمق سر نے شروع کا او بیا لار الى قفاه قفا اصل کی در سر پر اخر کی و نکی دوئی آغا دے پوری لاسو رسولو ثم ردوا ما بیا دادوان لاسو نرا واپس کر حتا را جیل المکان اللذی تردی جرا واپس شو اغا مکان آتا بد علم اکدانی نمس شروع کروا و غسل رجلی و قل فیو من دلی و بی قال عبدالرحمن عبد الرحمن ابن و بی قال عبدالرحمن عبد الرحمن ابن مبشر العبدیو قال حدثنا بحز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسناده واقتص الحديث كم كوديس وقال فيه فمضمض واستنزق واستنزر من ثلاث غرفات ذات الفاظ هوي وقال ايضا فمضمض براسي فادبر اغه شان حدیث ذکر کو فاقبل به و ادبر مره واحده قال بهذر املا علي علي وهي هذا الحديث ما تقول استو علي بما ما نقول استو هذا الحديث او وهي املا علي عمرو بن يحيى اقول بما بان عمرو بن يحيى هذا الحديث ذكر مرتين ذكرتا وبه قال حدثنا هارون بن معروف حا وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن واثن حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المدني ثم الانصاري رضي الله عنه يذكر اغه ذکر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الله پیغمبر کتله او توزع او د ذکر او فم او مضا مخلقي او باچولې ثم استنترا او به پد او باچولې ثم قال وجو ثلاثه بیا مخ منګلو درته هو يدو اليمنى ثلاثه اولاد زید ریپیری ولو قاتلاتن او گزری تیری ومتح براسی بمائن غیر فضل یدی او پسر مزوکا او بوبانی چه دد دلات نزیاتی شوی نوی بلکه نوی و بی ورکراو آغستی و غسل رجلی و خیوی زلی سمان قاهما حتى وغسل رجلي حتى انقاهما ترديج صفائقي قال ابو الطائر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث باب الايثار في الاستنثار والاستجمار باب ده بيان دي كي باب دې په بیان د دې کې چې ایثار ایثار څه ته ویل کېږي چې په کوم شی باندې په مسح کې ایثار دې ته وایي په کوم شی باندې په مسح کې مغدری راواله یا پینځه راواله یا د دینه زیات او زمونگا ویتار چی دریو نزیاد چی نو مستحب دے معنی دا صفائی واجب دا او دریو پاکی واجب دی که پزیادو بانی کیوی نسو نقصان پاکی نشتا او که فائدہ حاصل شو پیو بانی نزیادت تی پاکی نکی پیو وطر یو دریو پیزر ظاهر ندا معلومی چې ایثار دا واجب دی او جمهور وای حدیث د انس رضی الله حدیث د پسونن کې په ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ومن استجمر فليوث یعنی چا چې دا وکړنو استجمار کینو فليوث وتر دې پکیو کی دا احسن طریقه ده او چا چې موږ ته حرج پینشته دا استحباب دی استجمارم دې ته ویل کېږي چې محل د بولو د ورو بولو د لویو بولو دا صفا کول په داسې کارو باندې چې یو دی یا درې دی یا پنځه دی دې ته وتر وایي په دې کې دا سنت طریقه ده باب الایثار والاستنثار والاستجمار په استنثار یعنی په پوزه کې اوباچول او یا استجمار او د ماته چې سره اوچي نو یو درې پنځه دا دې پکې استعمال کی و بي قال عبدنا قتيبة بن سعيد وعمر بن الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ده فرمائي حدیث دا اللہ حدیث طرف دے فدبان دا حدیث رسی دا اللہ پر رمبر تقال دے فرمائی کہ اذا استجمر احدوکم کل کیو سرے استجمار کئی او دسماتے اوچھئی فل یستجمر وطرم نو وطر دے استعمال کی وطر سے مطلب یو دری کنز او دا سے گرے کئی چھ دو استعمال یا سلور یا شپک وإذا توضع أحدهم سوچ یو دس کئی بکار دوگی فلی اجال فینتی مان ثم لینتر پوزا کی دیو بوا چاہی او بیا دی سوکی ثم لینتر بیا دی پوزا شونکی تکدا دا شیطان دا پاتو کئی دو زیده چی اگا وسوسی مسوسی دی تو نیو گنزی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرازق بن حمام قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثه منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. کله چې او داسې بتاځو کې او تن نو په دې یو بواچي بیمان خیره یې منځ ته یې هغه دواړه طرفونه د پوندې شي دي سوري هغه کې دې بواچي ثم ملین تته او بیا دې په دې سکی واپس دې وره راوځي په کثرې د خاطر اندې او په پټې د مين سره او کثره د مين په کښتا مين خیرای و بي قال عبد الله يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن قال قرات على مالك بن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر. څوک چې اودس کوي نو استنثار دی او په دغه شول کې ومن استجمرا او څو چې ډوټي موټي استعمالای او د اسما دي په یو چې وتر دې استعمال کی پای کې دې وتر استعمال کی یو درې پینځه وو و ابن قال حدثنا زيد بن منصور قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاو حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع ابا هريره وابا سعيد الخدري يقول عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي. و ابن قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي الدراوردية عن ابن الأبي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال جو ترد قمنا بذارشي فليستنثر ندري في بفوز سنتي ذكا شيطان يبيت شفطير على خياشيم فخيشوم ددكي خياشيم جمد خيشوم ده خيشوم دي أدوكي توي د پوزي دا اډو کې کوم دی دې ته خیشوم وای اعلا د پوزي بعد وای دا ټولې پوزي دوی او بعد وای دا اډو کې توي چې لګنه رامي په اخر د پوزا کې په من د پوزي او په من د دماغ کې یا خو حقیقتا شیطان پکې شپه کوي ځکه دا پوزا دا هر ټیم کولاوی نو شیطان پکې بس وردن نشي زړه تورځي ځکه وایي زړه ته لارې نه دي تللي مګر د دې غوږونو د پوزې نه او نور انسان کې چې نور کوم ځایونه دي نو هغه ټول نور ځایونه بند دي او حدیث کی راوی وہ شیطان نہ کلاوی بن جائے دی وجنا دتا صاحب بار کرا غری کنا جو سڑے خلے کلاو شی باسیو کی ندے دے داسو کی کلا دی بن کی شیطان تک ور بند نہیں جی کلا کی بند شیطان نہ راوی او چوے کلا کلاو شنو شیطان راوی یو طالب لکه وی استاد نصیحت کولو چې ګوره خوله کولاوې نو لاس کې کېده نو بیا به شیطان نه به بچ کېږي. هسې علماو یو کیسه ذکر کړې نو یې طالب به نه کول خوله به باندې به لاس نه کېږو نو بس یو ورځ یې خوله کولاو که شیطان پکې وردن نه شو بیا وتو نه وروس ته چلو کړو. یا استاد طالبانو چې ټول خولې کولاو کړې وایي چې ټولې خولې کولاو کړو شیطان یې چوس په کومه خوله کې ورنه شو وتښتېدو وی نر خو متبت که خو بیا داسو نکی نخلی بان لاس که خود دی لکه سر آگی اگر آگر این دیزه که چه کلا بنده شیطان نورده شو کلاو شو شیطان وی مداس زدن خود و کلاو شو شیطان وی زنده کی بلد آده دا استعاره ده وای په دې کې ګوره ګرد او بار جمع شي او هغه نونواله پکې جمع شي نو شیطان هم پلیت دی او داسې ځینې هم دننه چې دي ګند دی نو ځکه ورته په استعاره ده حقیقتا نه دی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم او محمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما باب په بیان دی کې چې خپې به پوره وینځي ذکر الله ده حبيب حديث تويل للعقاب من النار ده مراد ده امام مسلم رحمه الله نبي ده كي استدلال كل دي چه واجب ده خفي وينزل او مسحا ده نكافي كيري ده مسألة اختلافي ده يو جماعت ده فقهاو نبي ده تلي چه واجب ده وينزل ده قدمونو او مسألة نكافي كيري او شیعان خوایي چې واجب دي مثلا د دروازه منځل باندې کې اي غنان لا مذهب دي بعضي لري زواي روي واجب د جما په منځ باندې مسيو د غسل دي او هغه خلل د دې جمهور نه مخالفت کوي موږ وایو چې ټول هغه چې د الله حبيب او دس را جمع که جب آئی که رالا لحبیب او دس ذکر دے نو پاری کسی شئی دی منزل دخو دی مصب اپنے نکے کسی رک بس اکافی کی دا نو اللہ حبیب بنوی شوائر اللہ اقام من النا اللہ حبیب نے اوکس وی تپوس کو جیدہ اللہ حبیب او دس سنگے نو بے رو اختی لاسونه و منزل دری بیره تر دل پوری چخپی و منزلی وی دا او دست که چاچه پدی زیادت رو بیای نقصان رو کو نزول انو ابو داود شریف حدیث شد و بی قالان ده زنا هارون بن سعید الالیو الالیو و عبد الطاهر و احمد بن عیسا قالوا اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبي عن سالم مولى الشداد قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بي يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فكما اتلا سعبي وفاتشه فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضا عندها نو أودسه قد بيسرا فقال في فرما يا عبد الرحمن أسبغ لدوا مرا ودسبورة ما أريد رضا الله عنه في غمبر رضي فرمائي وعين للعقاب من النار تباهي دي دفار اغه دیتو دنا نار د ورنا دا غفود د ورنا وګوره بعد خلک او د سوق یو پوندې پړه کوي چې او چې پاتې شي و بي قال حدثني حرمه بن يحيى قال اخبرنا ابن عامر قال اخبرني حيوه قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ابا عبد الله مولى شداد بن الحارث حدثه انه دخل على عائشه فذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بمثله و بي قال حدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني وحدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت انذر هو مولى عبد الرحمن بن ابي بكر في جنازه سعد بن ابي وقاص فجنازه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كي نمغتي يد على باب حجر عائشه فدروازه دوجري عائشه رضي الله عنها فذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم مثله ذکر خدا غینه تعالی منتقل الله ده حبیب ده زیدیس بیان کرو حدثنی سلامت بن شبیب قال حدثنا الحسن بن اعین حدثنا فلیع حدثنی نعیم حدثنی نعیم بن عبد الله عن سالم مولا شداد بن هادی قال كنت مع عائشة رضی الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير ح وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه فوقفت الله الذي سرد مكه الى المدينه الدردي شومغا اذا كنا بماء في الطريق مونغو من دي بلاره تعجل قوم عند العصر نخلقو تیزیو گپ وقت دمازیگر کی فتوزو او دسونی اوکل وهم عجالون دی تلوار جندیو آتینا ایلی فان تحینا ایلی ممونگا چیت رو رسیدو ای خمان دیو والی زرد رو دسونا کول ممونگا ترو رسیدو واقعا بوم تلوحو او دزی اغا پون دی پرکی دی لن یمس سحل ماو او بورت نیر رسید رگا اللہ حبیب فرمائن وینن للاقاب من النار تفارید دپار دی پون دو دورنا چتا سو پوندیو چې پریږدې ور کې بوځو دي از بیغل ویو ا پورا او دس کوي او بي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وليس في حديث شعبه اسبغ الوضوء وفي حديثه عن ابي يحيى العرج وبي قال حدثنا شيبان بن فروق وابو كامل الجعدري عن جميعا عن ابي عوان عن ابو كامل حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن يوسف بن ما حكى عن عبد الله بن عمرو قال تغلب عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نالا بيب بن رسول پاس ہو گئے سفر کے سفر نہ وچ منگو تر سفر کرو فادرکنا نمونگے راگیر کو وقت حضرت صلاۃ العصر او مدما جگارو فجعلنا نمسح ولا ارجلنا نمونگا مزه کوله په خپل خو باندې بنادا الله دې ویل له لاقام من النار تبعید د پاره د پوند د ورنا وبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجحمي قال حدثنا ربيع يعني مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وقت لم يغسل عقبه شغفل اغفل اپون دیو بکی نوی منزر قال ابی بو فرمائے ویل للعقاب من النار وبی قال حدثنا قتیبت و ابو بکر ابو شیبہ و ابو قریب قال حدثنا وفی عن شعبت عن محمد بن زیاد عن ابی ویرک رضی اللہ عنہ انہو راقا من یتوضعون من المطحرت دیو قوم مبرتو یتوضعون چغی او دسکولو من المطحرت دا علینا علی صفائے مطحروی على الصفايه ده متحرر لكيف على الصفايه ده بيا شيء ايو شيء لوتش ويا بن شيشو اوي تم متحروي هر اغلوخه چراغی ناو دستگیگی لکا زمون پدی علاقو کی لوٹای یا بلی او شید بمبا دی کلاو کاغی زم دا او دست وقت کی متحارا ویلکی وی پا کسر او پا پتحی دنیم دوار سر رازی او چی کسرشی نو آلا بشی او چی پتحش مزی بشی فقالا اسبیغون زود اللہ ریوی او دست کلاو کئی فینی فقال اسبغ الوضوء لصحابي وقوي ودس بلو بيبوري رضي الله عنه فإني سمعت ما أريد إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في فرمائه ويل للعراقيب من النار عراقيب جمد عرقوب ده فضمير إنسا ثم فرشك أو فتحي سر فجمعك دا أغفت توي جي دا هغه پټ ته وایي چې د پوندې په پاسه ده دالې دې دوه ګټو شاله چې کومه پټه ده حلاکت دی للعراقیب دا وقټو ته من النار د اورنا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعراقيب من النار باب وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهاره